جام را بوسه زدم، جام را بوسه زدم، توبه شکستم امشب، مژده باد کشان، مژده که مستم گردن مینا فکنم تا به سحر، دست در گردن مینا فکنم تا به سحر، بر نیاید به جز این کار ز دستم امشب، جا درد کار من شیفتنی رشته الفت رشته الفت بیگانه گسستم امشب Thank you.

همام خوشتر از عمر جاودانی.